Matayo afamaragutami. Balalu hakesi, Yohana hinung kudimisa yahi chae kongo komeda yudayagi. Taito saka kana tuba, foki darutla kwa rogo, daka ili itlemge. Maana, tawaloda rawagu rawia ndada usidi. Yohana ki, na hikiradaka kakane, hatletimise Isaya, gya ili kai tuba. Afoda didiruwa anta dahedi kakaka anta kongo omege tuba, tafa asa amosa lo imogu gong, la tafa asidei ama mukosi chuti. Yohana hii nungu dimisai, yati dama misi kairuda boi misa arikubu gufala dagamia. Kara, khiringo si, choai gufala ginahi didin. Agodosi ya inga gimo, hadinu gukwera. Dahees, hida wa agwa ili hadakairi ina Yerusalemu go. Yudaya thimago, ahapapugongo gukenga gududu guyoridani geware. Ineigia ili kakani ritla korodo in. Yohana gigi nungu dimisidudu guyoridani gi. Inko, Yohana gia ili arimfarisayo wa ahasadukayo. Ya ili kakaye in, magihi nungu dimis, siga kai tuba. Dela kwa la tidadese sepah. Hamia nangwan ili oe. Mahi ipidiru kupidagu ili itlemu kwa khoche. Inko, lakama amu, gulakama. Ifo kidadoguna tla kwa rogo daka ili itlemu ge. Karahanti ilahu desi dei, harahi boo dirikawa tuba. Tata gorna Abrahamu. Gulo, sangu kai ili itlemu hida hasi hitla isa ya ai. Sa Abraham dagatle enhanka. Inko se, kirara daganhees, dagani gas kibergu haige. Ha ikhi mago babo ara amu guho. Digit lagi, ha digi kwa kahi, atlagi. Yohana gila ko migi imba tuba. Gulo, anahanguri maaikile sihi nungu dimis. Malakantir handi fo kitir daga ilitle muget la korodo guna. Inko, inagwa hocha alunko a. Kona uru arikitla, koise bai. Anahara hibo iba hi oaseye etokos. Inahinunku dimisi unkurei harmuna guilitlemu, hahar atla. Inahin oi, dabagosi kiare guhele emisu. Hintla atles fichinei biragos. Mahikurunkurigano kugia dosi dadidirige. Tesaga ise, mu ugu madai har atla do bahama. Atla ikesi, Yesu se yagi khaidaka Yohana gi, yada hapeda Galilaya gu. Madugu hinu kudisi ha Yohana dudugu yoridani gi. Yohana guako isitla atla hasaka kana tuba, ananatla ugu maninu kudisidi. Hanso oi khaidi daka do i. Teesi, Yesu gugila kiisi inatuba. Imbi te saka ilakara inko. Sagimba dan rati boi. Higa sagimba sima datla ye ilitlemu. Yohana gi imbi. Katle Yesu duwa ilihesi hinung kudisa ha Yohana. Inaya gicha ima aigo. Chirakirai, rau gitla adi. Yesu gi arimi muna gu ilitlemu ya hi eti ubetla biyapah. Gi ibidi dakadosi. Kara, afoya gicha adrawagura ugo tuba. Hinti na anko igatla e. Ina hinomu na boesi, arikitla.